A dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły w pożarze w Katowicach. Współpracę między parlamentami Polski a państw bałtyckich zaproponował w litewskim Sejmie Marek Kuchciński. Utrzymać wielkość Ameryki to nowe hasło Donalda Trumpa. Trzy osoby zginęły na skutek pożaru w Katowicach. Do tragedii doszło w budynku przy ulicy Lwowskiej. Ofiary to dwoje dorosłych i pięcioletnie dziecko, mówi Adam Kryla ze Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce okazało się, że faktycznie jest objęte pożarem mieszkanie na pierwszym piętrze. Zostały ewakuowane trzy osoby nieprzytomne. Po czasie lekarz utwierdził zgon. Było to dwie osoby dorosłe i dziecko. Strażacy ustalają przyczyny pożaru. Białoruskie ekipy ratunkowe odnalazły ciała dwóch górników, którzy zginęli w kopalni soli po wybuchu mieszanki soli z gazem. Do wybuchu doszło w zakładzie 140 km na południe od Mińska. Górnicy zostali zasypani. Ratownicy ręcznie przy pomocy łopat usiłowali dostać się do nich. Nad ranem dyrekcja kopalni poinformowała, że odnaleziono ciała górników. Do wyjaśnienia przyczyn tragedii powołano specjalną grupę śledczych. Większą współpracę między parlamentami Polski a państw bałtyckich zaproponował w litewskim Sejmie marszałek Marek Kuchciński. Uczestniczy on w obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości tego kraju. Przed nami jest wiele wyzwań. Wsparcia wymagają sprawy Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce. Te sprawy chcemy omawiać, przywracając aktywność Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Dzisiaj w Wilnie składam ofertę wzmocnionej współpracy parlamentarnej z państwami bałtyckimi. W Wilnie odbędzie się uroczysta parada z okazji Dnia Niepodległości. Wezmą w niej udział Polacy z Litwy. 11 marca 1990 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła akt o przywróceniu niepodległego państwa. Choć do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jeszcze ponad 2,5 roku, Donald Trump już ujawnił hasło swojej nowej kampanii. Na wiecu w Pensylwanii prezydent USA poinformował, że będzie ono brzmiało utrzymać wielkość Ameryki. Donald Trump chwalił się swoimi sukcesami gospodarczymi i w polityce zagranicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wystąpił na wiecu wyborczym w Pensylwanii, by wesprzeć kandydata Partii Republikańskiej do Kongresu. Chwalił się tam obniżeniem podatków, niskim bezrobociem i wzrostami na giełdzie. Za 2,5 roku nie będę mógł użyć poprzedniego hasła wyborczego przywrócić wielkość Ameryce, ponieważ już to osiągnęliśmy. Mówił Donald Trump do tysięcy zwolenników, z których wielu miało na głowach czerwone bejsbolówki z napisem Make America Great Again. Prezydent USA dodał, że nawet gdyby już nic więcej nie zrobił do końca kadencji, to i tak odniósł wielki sukces. A więc nasz nowy slogan, gdy zaczniemy kolejną kampanię, będzie brzmiał Utrzymać wielkość Ameryki, wykrzyknik. Donald Trump odniósł się także do zarzutów, że nie zachowuje się prezydencko. Jak powiedział, byłoby to bardzo nudne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna, ale od zachodu rozpogodzenia. Na termometrach 4 stopnie w okolicach Suwałk, 13 w centrum, 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr dość silny w rejonach podgórskich, w Karpatach do 80 km na godzinę. Na południu możliwe roztopy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Małopolski i Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Retransmisja wczorajszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie dziś tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 marca w Saturnie wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Zaawansowane technologie, piękny design, nawet do 1000 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowie.

Dynamicznie, rockowo, gitarowo, jam bandowo. To wszystko w tym jednym nagraniu się znalazło, a wykonawcy to grupa, którą lubiłem od pierwszej chwili, kiedy usłyszałem jej nagranie, a mianowicie Screaming Cheetah Willis. Taki to był zespół i zresztą w moich audycjach pojawiały się utwory tej grupy z różnych płyt. Teraz mieliśmy okazję posłuchać ich w wersji koncertowej, ale nie po to, aby prezentować ten zespół, jego już nie ma zresztą, ale po to, żeby wprowadzić artystę, który tu przed chwilą jeszcze był frontmanem Screaming Cheetah Willis. Jego wokal słyszeliśmy. On potem wybrał karierę solową i troszeczkę, trzeba powiedzieć, przemodelował swój styl, bo z tego, co słyszeliśmy przed chwilą, przeszedł na przykład do takiego inspirowanego muzyką gospel, blueso, soulu, no, troszkę to spokojniejsze, inne, można powiedzieć, że artystycznie może nieco bardziej wyrafinowane. A jako solista Mike Faris, bo o nim mówię, brzmi tak. No, no, no, no, no. Sit down. Oh, please don't make me sit down. 'Cause I just got to have sit down. I'm gonna. Rest a while. Wydaje mi się, że to świadczy o wartości artysty, jeżeli potrafi przedstawić się jako reprezentant nieco innego stylu niż jeszcze niedawno i nadal brzmieć wiarygodnie. Przekonać słuchaczy, że to nie jest wyłącznie chałtura albo próba, nie wiem, przypodobania się innej grupie odbiorców, ale wewnętrzna potrzeba skierowała go na takie właśnie tory. I myślę, że Mike Faris dowodzi tego. Za chwilę usłyszymy jeszcze jedno nagranie z tej grupy tych takich gospelowatych, tradycyjnych, ale odniosę się do korespondencji. Otrzymałem bardzo miły list od pani Danuty, która co prawda nie jest fanką wszystkich cięższych brzmień, które ja prezentuję w moich audycjach, ale cieszy się, że odkrywa jakieś rzeczy, o których nie wiedziała. I to jest no, chyba najprzyjemniejszy rodzaj słuchacza, który akceptuje nie bezkrytycznie, ma swój gust, ale jednocześnie docenia różnorodność audycji. No, to się pochwaliłem troszkę ustami pani Danuty, której bardzo dziękuję. A teraz jeszcze raz Mike Faris i oto jak można wykonać taką bardzo starą, tradycyjną piosenkę, w której artysta czy autor, który ją kiedyś stworzył, prosi Marysię, żeby już przestała płakać. Well, if I could, I surely would. Mary Don't You Weep i Mike Ferris. To tyle w tej części, bo no mniej więcej w okolicach 10:20 parę minut w tej audycji brzmi ten sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. I w studiu pojawia się niezmiennie pan Michał Szarek, dzień dobry. I pojawia się też powitanie, serwus tradycyjne, no, co prawda przewidywalne trochę. Naturalnie, ale to już jest tradycja. Tradycją jest też, że przynosi pan wydobyte z różnych zakamarków nagrania, które nie ukazały się na żadnej oficjalnej płycie, tak? Dzisiaj też tak będzie, ale poniekąd tylko, ale wszystko będę wyjaśniał i proszę mnie dyscyplinować, dlatego że dzisiaj mogę pogubić się w dygresjach. Tak niezwykle ciekawy jest ten zespół, chociaż tylko ciekawostkowo i wokoło muzycznie, bo muzycznie obawiam się, że nie jest ciekawy, proszę pana. Mimo, że znalazł się w encyklopedii polskiego Big Beatu, nawet w epoce w 67 roku wydał tak zwaną czwórkę w polskich nagraniach i może też jakieś pojedyncze nagrania na składankach, to tak naprawdę niewiele osób go pamięta. No może właściwie nikt go nie pamięta, proszę pana. I też pan go też nie pamięta? Ja, proszę pana, go pamiętam, bo się grzebię, proszę pana, w tych wszystkich Big Beatowych zespołach. Właściwie użył pan słowa. No myślałem, że pan jakoś tak bardziej kurtuazyjnie i sympatycznie pan zacznie. Dobrze, ja dla pana też nie będę miał litości dzisiaj. I nikt pewnie też za nim nie tęskni. Nikt nie ma pewnie tej płytki na swojej półce. Pan tak lubi podkreślać, że nasi słuchacze na pewno jakąś płytę z półki zdejmą i posłuchają tak sobie w zaciszu domowym. Obawiam się, że tej płyty nikt nie zdejmie z półki. Już ciekawe jest to, że ten zespół nie powstał sam i nie wiadomo, kto go stworzył, proszę pana. Zespół zwie się Izomorf 67, nie wiem, czy pan pamięta. Pamiętam no, taką nie, nazwę. Słowa daję. I proszę pana, nie wiadomo, kto go stworzył. Zespół się sam nie stworzył. No, mamy oczywiście nazwiska kierowników muzycznych, ale nie wiadomo, czy to była ich inicjatywa. Dosyć ciekawe jest to, w encyklopedii właściwie nie ma co ich sprawdzać. Ja natomiast sięgnąłem tutaj do artefaktu. Niech pan potwierdzi, że oryginał. To jest miesięcznik Jazz z czerwca 67 roku. I tutaj bardzo... A, nawet mogę panu zdjęcie pokazać. Proszę bardzo. Jest zdjęcie zespołu Izomorf 67. Proszę zauważyć parytety płciowe w tym zespole. Tak, jest rzeczywiście. To Skandynawia na owe czasy, proszę pana. Męsko, damsko, bardzo. Wyrównane parytety, proszę pana. Tak. I na przykład jest w owym magazynie Jazz napisane, że Izomorf, proszę pana, to także nazwa nowego, znacznie uproszczonego systemu zapisu nutowego. Wynalazcami izomorfu są dwaj Polacy. Czyli już widzimy, że taka troszkę ideologia otacza ten zespół. Że być może zespół pod coś się podczepia i jest taki bardziej troszkę ideologiczny niż proszę pana, dla słuchacza. Ale to przetrwało do dziś, takie podkreślanie, że jesteśmy wyjątkowi. No co pan, myślałem, że te czasy dawno minęły. Ale wracam do tej ideologii wokół zespołu, proszę pana. Pamięta pan te czasy? 67 to zaraz po 66, 1000 szkół na tysiąclecie państwa wszystko, polskiego. Proszę pana, no to ja panu teraz tutaj zacytuję kolejną tą, jakiś wyjątek ideologiczny. Mianowicie, zespół jest w trakcie przygotowywania show big beatowego pod tytułem 1000 taktów, 1000 lat. Znakomicie się podłączyli. Tak jest. Tak. Będą to piosenki poświęcone królom polskim oraz portretom Jana Matejki, proszę pana. Jeszcze głowy wawelskie dorzucił. No to jeszcze panu dorzucę w takim razie. Nasz repertuar, tłumaczy kierownik zespołu, opieramy na utworach czysto polskich. Brawo. I nie tych, które są na listach bestsellerów. Polskie przeróbki zagranicznych utworów ograniczamy do minimum. Ale jednak... Jak sam pan widzi, słuchacza tutaj nie za dużo jest w koncepcji tego zespołu. Ale na samym początku pan powiedział, że muzycznie to nie za bardzo. Więc... Tak, bo tutaj chciałem też wspomnieć, to będzie moja kolejna dygresja, mianowicie nie znam się specjalnie na teorii sztuki, ale wydaje mi się, że rzeźbić, proszę pana, można na dwa sposoby. Przez dodawanie, że tam pan dokleja tam te kubki gliny, proszę pana, i przez odejmowanie, czyli pan bierze jakiś blok i ciosa w tym bloku. Tak. I proszę pana, w tym wypadku zespołu Izomorf, rzeźbienie przez dokładanie się nie sprawdza, tylko trzeba odejmować, proszę pana, z tego, co już zostało, z tego bloku izomorfu trzeba odejmować. I tu na przykład śpiewa w oryginale. O, bo tutaj znowu kolejna dygresja. Mamy podkład. Ja miałem pana zdyscyplinować. Tak, niech pan mnie zdyscyplinuje. Mamy podkład instrumentalny do tego utworu, bo sam utwór, Archipelag Niepokoju, został wydany na płycie. Ale to nie będzie ta wersja, proszę pana, bo my z tego bloku izomorfu troszeczkę odejmiemy Krzysztofa Krawczyka, który wówczas tam śpiewał. A moim zdaniem bez głównego wokalu Krzysztofa Krawczyka ten utwór jest nieco lepszy niż w oryginale. No i to pan śmiało teraz poszedł. Co prawda Krzysztof Krawczyk tam się może incydentalnie pojawiać, ponieważ jest to taki podkład, że jakieś głosy się pojawiają. I to jest bardzo ciekawe, proszę pana, jeżeli pan... Nie to mogę jest się zaczekać. Praca domowa dla naszych big beatowców. Niech sobie zdejmą z półki tę nieistniejącą płytę zespołu, nieistniejącą, nieposiadaną płytę zespołu Izomorf z półki. Sprawdzą sobie oryginalną wersję z Krzysztofem Krawczykiem i tę wersję naszą, nigdzie nie publikowaną, raczej bez Krzysztofa Krawczyka. Bardzo mnie teraz śmieszyło, ale już bym chciał usłyszeć. Dobrze, to ja w takim razie się dyscyplinuję. Zespół Izomorf 67 z roku 67 w utworze Archipelag Niepokoju. Na końcu to był chyba Szum Fal Morskich. No nie wiem, coś tu dzisiaj pan w jakimś takim krytycznym nastroju, to nie, mógł być... To mógł być... Ja nie krytykuję fal, proszę pana, co pan mi imputuje? To mógł być, proszę pana, pierwszy psychodeliczny utwór polskiego Big Beatu, a pan tutaj o syczeniu. Nie, no bo tak te fale, no to wie pan, jak archipelag, to i fale, wiadomo. 67 rok, czyli mógłbym, ja jestem rozdarty, panu powiem, mógłbym użyć w innym kontekście klasycznych słów ówczesnego pierwszego sekretarza. Ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, mógłbym tak powiedzieć. Tak, myślę, że w tym wypadku pierwszy sekretarz mógłby mieć rację, określając muzykę zespołu Izomar 67. Ale z drugiej strony powiem panu, że jestem dość ostrożny w krytycznych wypowiedziach, ponieważ słuchacze, ci, którzy lubują się w tych odkrywanych przez pana, jak pan to mówi, artefaktach muzycznych, to oni, co ja rozumiem zresztą, spoglądają na to przez filtr nostalgii czy sentymentu do swojej młodości. I tu krytyka jest, znowu użyję takiego słowa, nieuprawniona. Dlatego, że oni mają emocjonalny stosunek nawet do świdra muzycznego. Proszę pana, generalnie się z panem zgodzę oczywiście i też nie zachęcam pana do krytykowania Big Beatu polskiego, ale w tym wypadku, w wypadku zespołu Izomorf, myślę, że nikt go nie pamięta, nie lubi i nie chce wracać do niego, więc może pan śmiało krytykować. A ja czekam. Nikt nie ma tej płyty. Proszę pana, zobaczy pan, przyślę panu oprawne w ramki złocone adres osoby, która właśnie tę płytę wyciągnęła z jakiejś szafki. Nie mogę w to uwierzyć, proszę pana. No zobaczymy. Michał Owczarek, bardzo dziękuję za pana pracę i za to, że mnie pan dzisiaj tak rozbawił. No nie wiem, czy to jest komplement, proszę pana. No jest, proszę pana. Bez pana byłoby smutno. Ja bym chciał pana wzruszyć. I te fale na tym archipelagu. Ale ja bym chciał pana wzruszyć tymi artefaktami. Udało pan tak na poważnie podszedł do tego sprawy. Ja pana bardzo poważnie traktuję. Nawet zaproszę pana na następną niedzielę. Ja poważnie panu podziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz ja jestem rozdarty w wielu płaszczyznach zresztą, bo nigdy nie wiem, czy po wizycie pana Michała mam przeskoczyć do współczesności, czy głębiej zanurzyć się w historię. No i bywa różnie, dzisiaj zanurzam się. Open up the bottle, let's have a party. Call all the girls, hello Miss Claudie. Why, let's get why, let's get why all night long. Well, the blue suede cats and the dungaree dolls, everyone's invited, gonna get why, let's get why, let's get why all night long. Man, that cat can play some, you know, just some. We go Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, go on up forever. Ooh, why, let's get why. Let's get wild all night long. Well, now Lucas here, it's old Caledonia. She's got folks celebrating made with matrimony. Oh, why, let's get wild, let's get wild all night long. Come on, piano man, get in on this noise, will you? Yeah! Look out, here I come. We'll do the Chinese mambo, the Cuban cha-cha-cha. We'll even do like Tokyo, to-to-to-to-to-to-to. Why, let's get why, let's get why, all night long. Well, all night long. Yeah, all night long. Well, all night long. All night long. Well, all night long. All night long. Well, now let's get wild. Yes, let's get wild. Let's get wild. Ooh, wow, wow, wow. Well, let's get wild all night long. Well, now, come on. on now, chick, let's get wild. Quit making like grandma now, please, chick. You want me to put you down? Come on now, chick, let's you know, yeah. Now, let's get wild. Uh-oh, now that's enough. Quit it. Ouch! Hey, you know, there's a certain line, you know, yeah. Quit it now. Woo! Get out of here, woman! Quit it! Yeah! Lata 50. XX wieku, ale proszę pochopnie nie wyciągać wniosków. To właściwie nie jest kącik rockabilly w tej audycji, tylko raczej wczesno rock'n'rollowy. Artysta wykonał piosenkę Let's Get Wild, czyli Poszalejmy, no i to był ewidentnie taki z połowy XX wieku, pierwszej połowy rock'n'roll. Bo ten artysta właśnie w kategorii rock'n'rollowej jest postrzegany. Zwykle, kiedy myślimy o początkach rock'n'rolla, czyli właśnie o tych latach 50., to przychodzą na myśl takie nazwiska jak Bill Haley, Jerry Lee Lewis, już nie wspomnę Elvisa Presleya, Chuck Berry. Ale jak się tak troszeczkę poskrobię, to się okazuje, że natrafiamy na wręcz zastępy wykonawców, którzy albo usiłowali tego Elvisa czy Chucka Berry'ego naśladować, albo robili własną wersję rock'n'rolla, bo to było szaleństwo w Stanach Zjednoczonych. I takich dziś zupełnie niepamiętanych, czy wyłącznie przez specjalistów odgrzebywanych artystów, jest naprawdę multum. Ja mogę się tylko zastanawiać, czy ktoś z Państwa już znalazł u siebie na półce płytę grupy Izomorf 67, a może gdzieś tam obok jest płyta tego wykonawcy, którego słuchaliśmy, a nazywa się on Rudy Grayzel. Tu podejrzewam, że niektórzy zbieracze mają jakieś jego nagrania, a że ja też mam sentyment do tamtych lat, bo bardzo lubię wczesnego rock'n'rolla, no to oczywiście przyniosłem dzisiaj cały zestaw jego piosenek. Wszystkiego naturalnie nie przedstawię, bo na tej płycie znalazło się ich ponad 20, ale wybrałem poza tym Let's Get Wild przed chwilą jeszcze 3 tytuły. Będzie trochę romantycznie, I Love You So. To niezbyt skomplikowane wyznanie, ale jakże powracające przez wieki w utworach muzycznych. Potem będzie smutna konstatacja You're Gone, czyli kogoś już nie ma. A potem, jeśli można mówić o przebojach Rudy'ego Grayzela, to był jego przebój Duck Tail. Proszę bardzo, stary rock'n'roll Rudy Grayzel razy 3. There's no denying I love you so. I want you to know. The robins don't sing their love songs since the day. she done left me. I've been blue the whole day long. I get on my knees and I pray, and then I sing this song to you're gone, and I'm a-sittin' by myself. They're gone, there ain't nobody there. And things were working out all right till that old rainbow layer gone, and I'm a-sittin' by myself. By myself, I'll be sitting by the window. I'll be praying, hoping, wishing for that final day when you'll say no more when you're wrong. But till then, I'll be sitting by myself. Light burning, fireplace glowing, everything looking so cozy. The wind's getting cold and I'm being told I'm feeling no so lonely. You're gone and I'm sitting by myself. You're gone, there ain't nobody else. If things were working out alright till that fateful dreadful night, you're gone and I'm sitting by myself. You're gone, gone, gone. You're gone, gone, gone. You're gone, gone, gone down the line. You're gone, gone, gone. You're gone, gone, gone. You're gone, and there ain't nobody else. You gotta jump like a jumper, moo like a moo cow, bop like a bobcat. But don't do that, don't mess with my dovetails. Don't mess with my dovetails. If you mess with my dovetails, I'm gonna get so mad at you. Don't mess with my dovetails. Don't mess with my dovetails. Don't mess with my dovetails. Don't mess with my dovetails. If you mess with my dovetails, I'm gonna get so mad at you. Get it, Papa? Lot of fun. I'm gonna get you with my big shotgun. If you don't love me, woman, you ain't got no sin. But naughty Miss Claudie, don't you jump that fence. Don't mess with my ducktail. Don't mess with my ducktail. If you mess with my ducktail, gonna get so mad at you. Here we go again. Don't mess with my ducktail. Don't mess with my ducktail. Don't mess with my ducktail. Don't mess with my ducktail. If you mess with my ducktail, gonna get so mad at you. Suede shoes. I know you dig my real cool pants. I know you dig the way I bop. But when you mess with my ducktails, you better stop. Don't mess with my ducktails. Don't mess with my ducktails. If you mess with my ducktails, I'm gonna get so mad at you. Ducktails, duck, duck, duck, ducktails, duck, duck, duck, ducktails, duck, duck, duck, ducktails. Honey, quit messing with them, please, honey. Don't do that, you know how it is, honey. I don't like to gripe, but you know how it is, honey. Please don't mess with them, man. Leave my ducktails alone. I've been trying to comb them for 5 years now. You leave them alone, honey. Please don't mess with my ducktails now. Don't you do that now. Leave them alone. Quit it now, quit it. I mówiłem, przyszły listy, po pierwsze, co było spodziewane przeze mnie, są słuchacze, którzy znają piosenki Rudy'ego Grazela, ale też pan Andrzej, rocznik 1948, napisał, że właśnie wyciągnął z półki czwórkę Pronit N0507 zespołu Izomorf 67. Pan Michał Owczarek, jeśli słyszy, to powinien się spalić ze wstydu, że zwątpił w naszych słuchaczy. No i co na koniec? No może troszkę bluesa i to też nie takiego bardzo znanego, bo ja lubię wyciągać nazwiska nie z tych pierwszych stron. Tego artystę już prezentowałem, ale tej piosenki w audycji nigdy nie było. No to może na zakończenie pierwszej godziny utwór zatytułowany So Tired. No my nie jesteśmy zmęczeni, a artysta ma prawo tytułować swoje piosenki jak chce. A jest nim pan Trevor Sewell. Warto posłuchać, bo to niezły kawałek jest. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.